ella. Ah, úgy néz ki, hogy nem jött ide. Na ideje, akkor nem jött, de nem várogatom. Hát csak annyi, hogy nem ide, azt mondod, hogy ide. Ja. Yeah.